राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक बात जानने की बड़ी आवश्यकता है और वो मनुष्य ही जान सकता है और मैं ये योग्यता नहीं है और योग्यता वहां अधिकार नहीं है और वहां ये विवेक इस तरह से जागृत नहीं है। अपने को ये विचार करना है कि अपना कौन है। अपना हम कहते हैं भगवान को अपना मान लो। मान लो नहीं है, गहरा समझो, थोड़ा ध्यान दो। गोस्वामी जी कहते हैं उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान को हित करने वाला नहीं है, ना गुरु है ना माता है ना पिता है ना बंधु है, संबंधी कोई नहीं है सिवाय भगवान के, वैसा अपना कोई नहीं है। वास्तव में क्या कारण है कि भगवान के ही हम अंश है। किसी लड़के में आफत पड़ेगी तो उसका माँ बाप है उनके ऊपर ही असर पड़ेगा, माँ पर बहुत असर पड़ेगा। ऐसे भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव है। इसमें एक बात समझने की है खास, हमारा संबंध परमात्मा के साथ संबंध है, शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। बड़ी भारी भूल ये होती है कि भगवान से तो हो गए विमुख और शरीर के साथ ही अपनापन कर लिया। शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मेरा है, इसी साथ अपनी एकता कर ली। और ये एकता कभी रहेगी नहीं, रहने की है नहीं, रह सकती नहीं और है नहीं। माना हुआ संबंध है, माना हुआ संबंध होता है वो सच्चा नहीं होता है। भगवान के साथ संबंध हमारा वास्तविक है और शरीर के संसार के साथ संबंध हमारा माना हुआ है। इस बात पर विशेष ध्यान दे भाई बहन सभी। संबंध दो तरह का होता है, एक भेदभाव का होता है एक अभेद भाव का होता है। जैसे हम किसी चीज को मानते हैं मेरी है, ये भेदभाव का संबंध है, ये कपड़ा मेरा है तो मैं हूं, ये अलग है तो ये मेरा हुआ, भेदभाव का संबंध हुआ। और शरीर को माना कि मैं शरीर हूं, ये अभेद भाव का संबंध हुआ। अभेद भाव को संबंध को अहंता कहते हैं, भेद भाव के संबंध को ममता कहते हैं। भगवान का संबंध है वो भगवान को हम अपना मानते हैं, भगवान अपना मानते हैं। इन दोनों संबंधों में भगवान की मान्यता है वास्तविक है, हमारी मान्यता वैसी नहीं है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे हैं। कितना उच्चा दर्जा है, अरे ध्यान दें भाई बहन, हम भगवान के हैं। संसार ये सब संसार है, ये संसार मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है, इसी संसार का ही टुकड़ा ये शरीर है, संसार का ही टुकड़ा है शरीर। तो जैसे शरीर संसार मेरा नहीं है, ऐसे संसार शरीर मेरा नहीं है। अगर शरीर मेरा है तो संसार भी मेरा है, और संसार मेरा नहीं तो शरीर शरीर भी मेरा नहीं है। संसार और शरीर का क्षितिजल पाप गगन समीरा पंचरति अदम शरीरा, तो ये शरीर के साथ एकता है इसकी, ये खास बात जानने की है। बढ़िया बात तो यह है कि कहने मात्र से मान लें, नहीं तो विचार करो तो वैसा ही है। तो शरीर मैं नहीं हो सकता, अनुभव होता है कि बालकपन से मैं तो वही हूं, शरीर बदल गया है। दूसरी एक बड़ी मार्मिक बात है, वाषांश जीर्णान यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर ये मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है। तो नए शरीर धारण करा पुराना छोड़ दे तो शरीर कपड़ा खुद कैसे हुआ? और वो शरीर नरकों में जाए तो शरीर धारण करेगा, स्वर्ग में जाए तो नरी धारण करेगा, 84 लाख जून में जाए तो शरीर धारण करेगा, पर स्वयं दूजा हो जाएगा क्या? देवता हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, भूत हो जाएगा, प्रेत हो जाएगा, पिशाच हो जाएगा, गुजी हो गया, गंधर्व हो जाएगा, तो ये क्या ये शरीर हो जाएगा? पिता का तो वो ये परमात्मा की रहा। तो परमात्मा का संबंध हमारा अटल है, अचल है, निश्चल है, अविभाज्य, कभी विभाग हो ही नहीं सकता परमात्मा से। आप और आप से परमात्मा अलग हो ही नहीं सकते, सर्वसमर्थ परमात्मा भी आपसे अलग नहीं हो सकते। सर्वसमर्थ परमात्मा में ये ताकत नहीं आपसे परमात्मा अलग हो जाए। तो ठंडे हृदय से एकांत बैठकर आप विचार करो कि मैं भगवान का अंश हूं, शरीर को धारण किया है और छोड़ देंगे, मां के पेट में शरीर बना है और मरने से भी यही पड़ा रहेगा, लोग बाड़ेंगे। इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी संसार की वस्तु में मेरी कहलाती है, ये मेरी नहीं है। सज्जनों, बड़ी मार्मिक और बड़ी अनुभव की सिद्ध स्वतः सिद्ध बात है। क्या शरीर पर आपका बस चलता है? शरीर को जैसा रखना चाहो वैसा रख सकते हो, जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, जितना दिन रखो उतना दिन रख सकते हो, और जैसा रखना चाहो वैसा रख सकते हो। अगर ऐसा तो बीमार मत होने दो, उसको बूढ़ा भी मत होने दो, कमजोर भी मत होने दो, और मरो ही मत, क्यों रखेंगे हम तो? तो इसका कुछ वश नहीं चलता है। ऐसे इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर किसी भी वश चलता नहीं आपका। मन को एकाग्र करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी होता नहीं है। यार हो जाए तो थोड़ी देर के होगा, समाधि भी हो जाएगी तो समाधि भी थंदो अवस्था होगी, साथ रह नहीं सकते। तो हम परमात्मा के साथ एक, हमारे परमात्मा हमारे हैं, और ये शरीर और संसार परमात्मा का है, हमारा नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव, ये तो बताया, पृथ्वी जल तज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, ये 8 प्रकार भेद वाली प्रकृति अपरा है, और स्वयं परा है, श्रेष्ठ प्रकृति है। ये चेतन है, ये जड़ है। तो शरीर ये जड़ है, आप चेतन हो, ये प्रकृति का आप चेतन हो, तो अपना प्रभु के साथ संबंध है। हम परमात्मा के हैं। आप परमात्मा को अपने को मान ले सच्चे हृदय से तो सच्ची बात है। अब पहली मान लो फिर दिखने लग जाएगा, जैसे अक्षरों को सीखते हैं वो साफ दिखने लग जाए, तो अक्षरों की तरह सीखी हुई बात नहीं, ये सच्ची बात है। शरीर मैं हूं मेरा हूं ये माना हुआ दृढ़ कर लिया है तो इसको नहीं कि ये मैं नहीं और मेरा नहीं है। ऐसे कृपा करके आप अनुभव करें। शरीर के साथ संबंध भेदभाव और अभेदभाव का है। अभेदभाव से मैं शरीर हूं, भेदभाव से शरीर मेरा है। तो कई कई चीजों में तो मैं हूं ये मुख्य, कई में मेरा है मुख्य और कई में मैं और मेरा दोनों है। धन मेरा है और मैं धनी हूं, धन मेरा भेदभाव का संबंध, मैं धनी हूं अभेदभाव का संबंध। हाथ पांव नाक कान मेरा है भेदभाव का संबंध और ये मैं ही हूं न भेदभाव का। पीड़ा हुई मेरे हाथ में, पीड़ा मेरे हाथ में और कहते मेरे मैं तो बड़ा पीड़ित हूं बड़ा दुखी हो रहा हूं, मेरे पीड़ हो रही है तो मेरे पीड़ हो रही है अभेदभाव का। हाथ में मेरे हाथ में भेदभाव का। तो ये भेदभाव और अभेदभाव दोनों असत है, संबंध असत है। वेदांत के ग्रंथों को लेकर अध्ययन करते हैं, अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये बड़ी भारी एक आवश्यक बात है कि शरीर के साथ अपनापन नहीं है, मन बुद्धि के साथ भी अपनापन नहीं है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि रे 23 तत्व है ये प्रकृति का, 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेन्द्रियां मन बुद्धि अहंकार प्रकृति 5 विषय 5 भूत, ये सब प्रकृति का कार्य क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र अलग है क्षेत्रज्ञ अलग है। इधर शरीरों के क्षेत्रों खेत है एत जो वेत इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अरे क्षेत्र की हम चाप इमाम क्षेत्र मेरे साथ एक है। तो क्षेत्र की परमात्मा एक हुआ और शरीर ये संसार सब एक हुआ। ये जड़ विभाग प्रकृति का विभाग और एक परमात्मा विभाग। तो परमात्मा का विभाग है इसमें मूल कहाँ है? मूल अहम है, अहम मैं हूं। ये जो मैं है ये है प्रकृति का कार्य है, हूं है ये परमात्मा का अंश। मैं की सत्ता नहीं है पर हूं की असत नहीं है, सत्ता है। मैं के कारण हूं होता है, अगर मैं नहीं हो तो है ही है, हूं कैसे होगा? यह है वह है तू है मैं हूं, तू अलग है। गाढ़ नींद में मैंपन नहीं रहता है, आप रहते हो कि मैं सुख से सोया मुझे कुछ पता नहीं था। तो शरीर पर है आप स्व, आप स्वयं स्व और आपका जो स्वयं का अपना है वो परमात्मा, वो आपका स्व है, वो स्वकीय है। हमारे परमात्मा है, हमारा शरीर नहीं है। शरीर के हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं। और परमात्मा मेरा है, शरीर मेरा नहीं है। ये बात सुन ली, इस तरह से आप एकांत बैठे खूब गहरा विचार करो तो बड़ा लाभ होगा इसे। ये मैं और मेरा है ना, इसको कहा है रामायण में, मैं अरु मोर तोरते ही माया। ये मैं और मेरा ये माया है। बस कीने जीव निकाया, संपूर्ण जीव मैं मेरी की जीवरी गलबंदी संसार। कबीर साहब कहते हैं कि मैं मेरे की जीवरी गलबंदी संसार। दास कबीरा क्यों बदल जाके राम आधार, संसार में मैं मेरा उनसे बनता है या भगवान, मैं भगवान को भगवान मेरे, मैं भगवान का भगवान मेरे, ये वास्तु बात है, ये मानी हुई बात नहीं है, ये भूली है बात, भूली है। भगवान वीर है, मैं भगवान का हूं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अब ही आज, आज इसी समय सुधर जाए, होए राम को राम का हूं। होकर के भगवान के वचन का असर बहुत विशेष पड़ेगा। आप शरीर बन करके, स्त्री बन करके, पुरुष बन करके, ब्राह्मण बनकर, क्षत्रिय बनकर, वैश्य बनकर, शूद्र बनकर, बालक बनकर, जवान बनकर, बूढ़ा बनकर जो आप करोगे भजन, वो आपका असली समझ नहीं होगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हो ये राम को नाम जप, भगवान के और भगवान के नाम का जप करें। जैसे कोई माँ माँ पुकारता है बच्चा, तो आप कितनी माताएं बैठी है, वो एक माँ दौड़ेगी, और सैकड़े माता का नाम माँ है, बालक सब माँ को अपनी माँ कहते हैं, और वो माँ माँ ही पुकारता है, परंतु माँ सबका नाम होते हुए भी एक माँ दौड़ती है, दूसरी नहीं दौड़ती। अगर कोई चली जाए तो तुम नहीं, वही कहते मैं माँ हूँ, मेरे नाम माँ है, मेरे बच्चा मेरे को माँ कहते हैं, मैं माँ हूं, तो नहीं वो स्वीकार नहीं करता, नहीं। अरे मैं माँ हूं, तो नहीं वो स्वीकार करेगा, हम है ही नहीं माँ। ये हम अपनी माँ कैसी हो, काले कलोटी हो, कहना ही बढ़िया नहीं है, कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, सुंदर बढ़िया नहीं है, परंतु जैसी माँ प्यारी लगती है, ऐसी कितनी सुंदर, कितने गहने कपड़ा, बढ़िया ज्ञान हो, अच्छी नहीं लगती। ऐसे सज्जनों हम भगवान के, तो भगवान ही प्यारा लगना चाहिए, दूसरा प्यारा लगना नहीं चाहिए, दूसरा लगना चाहते ये व्यभिचार दोष है। तो हम भगवान के, हमारा प्यारा लगे संसार, शरीर प्यारा लगे, ये व्यभिचार दोष है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो भगवान तो अपने और संसार और शरीर अपना नहीं है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। प्रत्यक्ष बात है, आप शरीर को छोड़ देते हो, शरीर आपको छोड़ देता है। जैसे मकान में हम बैठे हैं, इस मकान को हम छोड़ चले जाते हैं, आ जाते हैं, तो मकान और हम दो हुए। ऐसे शरीर को धारण करते हो, शरीर को छोड़ देते हो, तो आप और शरीर दो हुए, तो आप भगवान के हैं। मैं भगवान का हूं, तो हुए राम को नाम जपू, भगवान का होकर भगवान के नाम जपू, मन मैं भगवान का हूं। भगवान के होने का जो भाव है, वो भाव जप से विशेष है। जप से एक आवृत्ति होती है, पुकार होती है, पर भगवान का हूं ये आवृत्ति पुकार नहीं है, ये तो वास्तविकता है। तो वो राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुमाज। कुसंग क्या है? जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तु को अपनी मानना, यही कुसंग है, यही व्यभिचार दोष है। आप उत्पत्ति विनाशशील नहीं है, आप नित्य है, नित्य शरीर, शरीर है वो नित्य है, नहीं शरीर नहीं शरीर ही, इसमें रहने वाला नित्य है, शरीर जो अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजेषु माम, अनित्य असुख सोग लोको दिगरे, मेरा भजन कर। तो भगवान अपना है, सजनों कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। आपसे कोई मतलब होगा तो आपके साथ प्रेम करेंगे, जब देखा कि ये कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा, फेंक दे, कोई काम कर नहीं। ज्यादा बूढ़ा हो जाता है 80-90-100 वर्ष का, तो उसे मरने की चिंता नहीं होती, तो कह देते हैं ये तो क्या है, ब्याज जैसी बात है, ये तो पक्के पान तो झड़ने वाले ही होते हैं, खत्म हुआ काम। कारण क्या? अब उसे स्वार्थ सिद्ध होगा नहीं, काम कुछ कर सकेंगे नहीं, कोई आफत है, पालन करना है, सेवा करो, निहाल गए मर गया तो अच्छी बात है। तो संसार के सब प्रेमी दिखते हैं, है मतलब के सब अपने खुद भी ऐसी बात है। जब तक हमारे गर्ज है तो और बात है, गर्ज थका मन और है, गर्ज मिटे मन और, संत दास मन की प्रकृति रहे तन एक ही ठोर, गर्ज थके मन और है, गर्ज मिटे मन और। तो वास्तव में अपना कोई नहीं है, अपने मतलब के हैं। तो इस वास्ते मतलब के आए तो उनका मतलब सिद्ध करो, संसार के साथ में रहो, उनकी सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि योग्यता से सेवा करो, सुख पहुंचाओ, उससे सेवा की आशा मत रखो। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, संसार से सुख की आशा रखना यही दुख है, संसार से आशा रखना दुख है, आशा नहीं दुख नहीं होगा। देखो मैं कहीं जा रहा हूं और आप सत्संग कोई पूछ, आप रिश्ता नहीं बताओ तो असर पड़े देंगे, रिश्ता ही नहीं बताते, और अपरिचित कोई मुसलमान पूछे रिश्ता नहीं बताओ तो असर पड़ेगा। क्या हुआ, ये आपके साथ ममता है, उसी से ममता नहीं है, तो ये ममता ही दोष है। ममेति जब भवेद बंध न बमेति विमुच्यते, दक्षरण से भवेद बंध, दक्षरम प्रत्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, महाभारत में आया है, दो अक्षर है मम ये तो बंधन और न मम ये मुक्ति, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा सज्जनों मेरा भाई का स्वरूप है। प्रातः स्मरणीय मेरा भाई कितनी पवित्र, नाम लेने से उसके पद गाने से पवित्रता का अनुभव होता है, एक प्रसन्नता आनंद का अनुभव होता है, कारण कि उनका संबंध भगवान के साथ है, उनके पद आए कि बोले तो भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, इस वास्ते उनका नाम प्यारा लगता है, सब आदर करते हैं, तो शरीर का नहीं करते हैं, शरीर तो हमारी बहन जैसे उनके शरीर है, फर्क क्या, वो अपने शरीर को अपना नहीं, अपने को तो मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान के साथ संबंध जोड़ने से शरीर सब आदर करता है, सब संसार आदर करता है। जैसे राजकुंवर हो, बड़ा महाराज राजकुंवर हो तो प्रजा सब आदर करती है राजकुंवर होने से, ऐसे आप भगवान के हैं, मैं भगवान का हूँ, आप सब आदर करेंगे, बहुत विशेष आदर करने लग जाएंगे, आपका नाम मीर भाई हो जाएगा। पर आप में ये चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गलती यहाँ होती है, मेरे तो गिरधर गोपाल कह देंगे पर दूसरा न कोई नहीं मानेंगे, दूसरा भी है, हमारा माता पिता है, भाई है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, पति है, संबंधी है, कुटुंबी है, मित्र है, मेरे हैं, ये गलती है। इस मेरेपने में एक बात बहुत बढ़िया है, मेरापन हो वहां क्या करो कि मेरेपन से जो आशा रखते हैं उनको सेवा करेंगे, ये बंधनकारक है। मेरा है केवल सेवा करने के लिए तो बंधन नहीं होगा, इसको बताया था ना, एक डॉक्टर है, पांच चार गांव कह दिया तो शहर में एक दो मोहल्ला कह दिया कि भाई अभी रोग आया हुआ है, एक डॉक्टर को कह दिया ए मोहल्ला में ये तुम्हारा अधिकार है, वो कहते हैं हमारा, ये लोग हमारे हैं, तो हमारे केवल दवा पानी करने के लिए है, लेने के लिए नहीं, इस तरह से कुटुंब भी हमारे हैं सेवा करने के लिए, माँ बाप की सेवा करो, स्त्री पुत्र की भी सेवा करो, भाई भौजाई भतीजों की सेवा करो, अपने कहने वाले की सेवा करने के लिए अपने हैं, लेने के लिए कोई नहीं है। अगर ये बात आप धारण कर रहे हैं निहाल हो जाएगी भीतर से, बंद कर जो करे भलाई, वे सेवा नहीं करे, दुख दे कष्ट दे तो आप उनका भला चाहो तो सब काम ठीक हो जाएगा। ये संसार में रहने की एक सुंदर विद्या है, उनकी सेवा करना और उसे कुछ न चाहना, आनंद हो जाएगा। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी। एक भगवान, एक भगवान के प्यारे भगत, ये दो बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। हित तो करते हैं, चाहते कुछ भी नहीं। भगवान अपन क्या चाहते हैं और हम भगवान को क्या निहाल कर सकते हैं? भगवान की कौन सी अभाव की पूर्ति हम कर सकते हैं? भगवान के पास कौन सी चीज नहीं है जो हमारे पास है, हम देकर पूर्ति करेंगे? अनंत जीवों का, अनंत ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, इसलिए कुछ कोई गिर जाते ही नहीं। तो ये स्वभाव अगर हम बन जाए, हमारा बन जाए, तो हमारा भगवान के साथ संबंध हो जाएगा, हमारी भगवान जाति एक हो जाएगी। तुम तुम्हारे सेवक, तो भगवान का सेवक है, तो आप कृपा करके ऐसा करो भाई बहन सब, अपने घर में सबकी सेवा करो, और वे सेवा नहीं करे तो प्रसन्न हो, कोई हर्ज नहीं है। अपना काम सेवा करने का है, अपना दुख दे, अपने को कष्ट दे, तो भी मंद कर जो ही करे भलाई, अपने भलाई करो। सज्जनों बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत उत्तम चीज है। चाहे तो आप वहां उपकार करो कि जिनसे आपका कोई स्वार्थ न हो, कोई लेन देन नहीं, दीन है, दुखी है, अभावग्रस्त है, भूखे है, प्यासे है, नंगे है, रोगी है, अन्न जल वस्त्र औषध आदि से उनकी सेवा करो। जो उनके पास अभाव है उनकी सेवा करो, अथवा अपने कुटुंब का पालन करते हुए भी उसको वो अपना मत मानो। एक बात हुई दोनों की, जो अपने नहीं है उनकी सेवा करो, और चाहे अपने स्त्री पुत्र का पालन करो, अपना मत मानो। टोटल एक बचेगा, ये सब सेवा की हुई मिट्टी हो जाती है स्वार्थ मात्र से, ममता से, स्वार्थ से। ममता से कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है तो उनको बड़ा भार होता, आनंद होता है, कोई आदर मिलता है। कोई भी माता, कोई भी बहन, कोई बच्चा छोटा मिल गया, उसके माँ बाप नहीं है तो पालन करे तो उसका बड़ा एहसान होता है, बड़ा आदर होता है। लोग भी कहते ये माता बड़ी अच्छी साहब, ऐसा बेचारा बच्चा था, उसके माँ बाप मर गया, इस माँ ने पालन किया। लोग भी कहेंगे वाह ये ठीक है, उसके मन में भी होगा, असर भी पड़ेगा। तो अपना अपना न रख करके सेवा करना है, इसका बड़ा भारी पुण्य होगा। और अपना अपन करते ही पुण्य खा जाती हो, ममता खा जाती है, पुण्य पुण्य नहीं होता। सब अपने घर का तो पालन पोषण करते ही है, कमा कर अन्न लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, प्रबंध करते हैं, फिर भी पुण्य नहीं होता। वो ममता के कारण से, इस तरह से उनका आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, पर स्वार्थी बुद्धि मत रखो, उसे देना नहीं। हमें तो सेवा करना ही है। जब सेवा सम्मति वाले जाते हैं मेला में, खूब सेवा करते हैं, सबको आदर करते हैं, ठीक तरह से, अपने उसे कुछ नहीं चाहते। इस तरह से संसार में रहो, तो ये संसार में रहने की विद्या है। एक पुस्तक भी लिखी है शरीर संसार में कैसे रहे, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। थोड़े दिनों में लाखों की प्रति छप गई, इतने लोगों ने उसको आदर किया थी जगह को, फिर भी बिक जाए, फिर बिक जाए, संसार में कैसे रहे। सुंदर विद्या है एकदम। मतलब क्या कि अपने स्वार्थ न रह करके सेवा करना, इतना ही मतलब है उस पुस्तक का, मतलब इतना ही है। अपने न चाह करके, कुछ भी न चाह करके सेवा करना, सब पुस्तक का अर्थ इतना ही है। थोड़ा सा विस्तार में लिख दिया तो लोग कहते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुतों लोगों ने उसको स्वीकार किया है। उतनी जल्दी इतनी प्रति नहीं छपी जितनी उसी छपी है, जितना लोगों ने पसंद किया है। गृहस्थ में कैसे रहे, ऐसा रहना कि एक ढंग है विचित्र, उस ढंग से रहो तो मौज रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा। दुख कब होता है कि आशा आपसे रखे तब दुख होता है, आशा आपसे रखे ना, आप दे देंगे तो अभिमान होगा, नहीं दे तो गुस्सा होगा, हमारे को इतना कर दे दिया अभिमान होगा, या देखो ये भी हमारे कुछ भी नहीं देते हैं। आशा ही नहीं रखे, मन में चाह ही नहीं है, न दे, न दे, दे क्या वर्ष पड़ेगा। जब हम आशा ही नहीं रखते तो हमारे पर क्या असर पड़ेगा? देते भला ना देते भला, हमारी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। ये परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमाभिषत, ये तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, बहुत दामी श्लोक है ये। देवान भाई बताने न ते देवा भाव यंत्र, देवताओं का तुम पूजन करो, तुम्हारे देवता पालन करे, तुम देवगाओं को परस्परम भाव परस्पर सेवा करते परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जैसे दो आदमी है भूखे, एक मकान में बैठा दिए, उस भोजन तरह तरह का दे दिया, और किया क्या कि हाथ है नहीं हाथ, इनके एक लकड़ी बांध दी, बांध दी और भोजन करते गए बढ़ दिए लोग। अब भोजन करेगा सर, हाथ तो नहीं यूं रहे, तो क्या करे? उधर एक थाली भर दी, एक थाली परोस दी हाथ से, परोस तो दी यही, उस थाली तो उसको देता रहे, वो उस थाली उसको देता रहे, परस्पर भाव का ये तो उसको भोजन करता रही हो, उसकी थाली उसका मुंह हाथ हमारा, थाली उसकी मुंह उसका हाथ हमारा, और इसकी थाली इसका ही मुंह और हाथ उसका, ये उसका कैसी मौज हो जा रही। अपने खाने से इतना आनंद नहीं होता है, दूसरे खिलाने से आनंद होता है, ये बात समझ में आती है थोड़ा स्वार्थ त्याग करने से, नहीं तो अपने को आनंद आता है, मगर स्वार्थ का त्याग कर दो दूसरे को देने से बड़ा आनंद आता है। जैसे अपने खाने से आनंद नहीं आता तो खिलाने से, इन माताओं को देखो, बालक अगर भूखा हो तो खुद भी भूखी होते हुए भी बालक को खिला करके राजी होगी, अपने खाने की अपेक्षा बालक को खिलाएगी। इस तरह से दूसरे को देने की जो मन में आती है भाव जाता है, तो दूसरे को देने में जोश खिलाने में आनंद आता, वो खाने में नहीं आता। मैंने इन माताओं की बातें देखी है, घर के लड़के होते हैं, जवान जवान लड़के हैं, वे घर पर वो तो दिवाली आदि की बहुत तेज चीजें बनाती है, तो माँ जी दिवाली बनाई क्या बनाया, छोरा तो घर पर नहीं है, वो तो बाहर गया, क्या बना, कितना फर्क है बताओ, अब छोरा होने से क्या हो जाएगा, तुम्हारे क्या हो जाएगा। तो दूसरे के खिलाने में जो सुख होता है वो अपने खाने में नहीं होता, मन स्वार्थ बुद्धि इतनी खराब हो गई कि बस अपने स्वार्थ में अपना अपने खिलाना है, नहीं तो देवान भाव्यता ने देवा भाव यंत्र होगा, देवांग आप को देवता तुम्हारे पालन करे, सब परस्परम भाव यंत्र, ये हमारी संस्कृति है। ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्णों की सेवा करे, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की सेवा करे, और वेश अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की सेवा करे, शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की सेवा करे, तो सबकी सेवा हो जाती है। अपने अपने कर्म तो भी पेट तो भर जाता है, परंतु एक एक खिलाने से जो एक प्रेम बढ़ता है, एक आनंद आता है, वो आनंद नहीं आता। कुत्ता गधा वो खाकर तो वही राजी होता है, खिलाकर तो वही राजी होते हैं जो प्रेमी होते हैं, वो दूसरों को खिलाकर राजी होते हैं। इस वास्ते मनुष्य में मनुष्यता तभी है कि जो दूसरों का हित करे, दूसरों की सेवा करे, अपने कुटुंब का अपना ही पालन करे, तो ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्य के दो गुण तो जरूर ही चाहिए, भगवान को तो याद करे और दूसरों की सेवा करे, निहाल हो जाएगा। ये दो बात मात्र से, सेवा सुख पहुंचाना, आदर करना, प्रशंसा करना, आराम आराम देना दूसरों को, काम धंधा आप ले को दे और भगवान को याद करे, दो बात करो मनुष्यता हो जाएगी। यार दो गुण नहीं है तो मनुष्य गुण नहीं है, कुत्ता कौआ गधा आदि चिड़िया अपने अपना उधर पूर्ति करते हैं, तब तो बच्चों का पालन कुतिया भी करती है, सूरडी भी करती है, इसमें क्या बड़ी बात है, दूसरों का पालन करे उसमें बड़ी महिमा है। महाराज कल्याण में एक लेख आया था, एक अहिरने थे उसमें बालक पैदा हुआ, पड़ोस में एक मुसलमान था उसके भी बालक पैदा हुआ। जो मुसलमान की स्त्री के बालक पैदा हुआ और वो मुसलमान मर गई तो वो बड़ा लाचार हुआ, क्या करूं अब, छोटे बच्चे का बाप पाल कैसे करे, मुश्किल हो गई। तो वो अहेरने ने कहा कि मेरे को दे दो, मैं पाल लू। महाराज दोनों बच्चों को पालन किया उसने, दोनों बच्चे माई मैं कहते उसको, दोनों को ठीक पालन किया, बड़े हो गए, सियाने हो गए। जब तब उसको क्या भाई, अब तुम बच्चे को ले जाओ, तो ले गया, उसने पढ़ाया, तैयार कर दिया, वो एक अस्पताल में कंपाउंडर बन गया मुसलमान का चेहरा वो। और ये अपने घर में रही ऐसे ही, वो माँ बीमार हो गई, बीमारी में खून कम हो गया, अस्पताल में जाकर दिखाया, उन्होंने कहा कि ये खून कम हो गया, अगर कोई खून दूसरा दे तो ये ठीक हो जाएगी, नहीं तो खून पैदा होते देरी लगेगी, शरीर से बड़ा हो गया है तो खून देने से ठीक होगा। तो परीक्षा करी तो वो कंपाउंडर था, उसको वो नहीं समझ, मां जानती नहीं थी, माँ नहीं जानती थी, वो अहीर नहीं जानती नहीं थी, तो उसने पहचान लिया, इनके मेरी गोदी में पड़ा हूं मैं तो, इनका ही दूध पिया है। तो उसका खून मिल गया महाराज, खून का नंबर मिल गया, क्योंकि उसी का दूध पिया, उसी के साथ रहा, जो खून मिल गया। तो उसने कहा खून थोड़ा मिल गया, उसने कहा रुपया 100 लूंगा, खून दे दूंगा मैं, रुपया 100 लूंगा, अरे 100 रुपया दे देंगे, रुपया दे लिया, खून ले लिया, ठीक हो गई। ठीक होने पर वो पहुंचा और माँ के घर पर 10,000 रुपये लेकर गए कि तुम मेरी माँ हो, पहले ही पालन किया है, तुम्हारे दूध से मैं पला हूं, तो 100 रुपया मैंने इस वास्ते लिया कि आप लोगे नहीं मेरे से खून, ये तो आपका ही है, मैं तो आपके दूध से आप ही गोदी में पला हूं, आपका ही तो हूं, मैं मुसलमान है, ग्रह में मुसलमान खाना पीना नहीं किया है, मांस आदि मैं सेवन नहीं किया है, मैं वही बचपन जो था वैसे ही शाकाहार वैसे ही किया है। जो ये भी केशवाद के एक है, मैं बदला तो उतार नहीं, माँ का बदला कोई उतार नहीं सकता। कोई अगर चाहे कि माँ ने मेरी इतनी सेवा की तो माँ की सेवा करके बदला उतार दे, नहीं उतार सकता। माँ तो माफी कर देती है, बदला भागती नहीं, माँ तो खुश हो जाती है, भोजन करा कर खुश हो जाए। माँ को राजी करना हो तो बढ़िया माल बनावे, माँ के हाथ से खूब खा लो, छोरा जीम लियो, जी सुनो माँ का, जी सुनो राजी हो जाए। माँ के समान माँ ही है संसार में, माँ के समान कोई नहीं है, मात्रा समम नास शरीर पोषणम, माँ के समान कोई नहीं, उसका माँ का बदला उतर नहीं सकता। एक लड़का पढ़ करके घर पर आया, खूब अच्छी तरह से पढ़ा था, पढ़ करके घर पर आ गया, घर पर माँ की सेवा में लग गया। तो वे दोनों साथ एक दूसरा पढ़ता था, वो भी अपने में घर गया। तो कुछ दिनों के बाद वो मित्र था, उसने कहा भाई हमारे मित्र घर पर चले, तो वो आया मिलने के लिए। तो इसने कहा कि माँ हमारा मित्र आया है, हम एक क्लास में पढ़ते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, तो मेरा मित्र आया है। माँ कहे वो तो बहुत अच्छा वही साथ ठीक है। थोड़ी देर में माँ ने रसोई बनाई, रसोई बना आओ भोजन करो, दोनों बच्चे को दे, बेटे दोनों को जिमाए, मित्र है हमारा पुत्र, वो पुत्र ही हमारा बेटा ही है, बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन करके दोनों बातें करने लग गए, माँ अपने काम धंधे में लगी हुई थी। तो आने वाला बालक पूछता है कि भाई तुमने पढ़ाई करके क्या धंधा छेड़ा है, कोई नौकरी करी है, व्यापार किया है, क्या धंधा छेड़ा है? तो वो कहने लगा कि तुम्हें याद नहीं है, हमारे गुरुजी कहते थे कि संसार में माँ के समान कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा दर्जा माँ का है। तो मैं तो माँ की सेवा करता हूँ और माँ ने पालन किया है तो ऐसी सेवा करूं जो माँ का बदला उतार दूं। इतनी सेवा माँ ने करी है, ऐसी माँ की सेवा करूं। तो बातें सुनते ये माँ का बदला उतार दूं, ये बात माँ ने सुन ली। क्या सेवा तो करता है, एकदम आज्ञा पालन, जो माँ कह रही वो काम करता है, जब जैसे कह रही माँ कहे, माँ कह जैसे ही करे। परंतु इसके अभिमान हो गया कि माँ का बदला उतारू, माँ ने सुन लिया। शाम हुई तो मान के बेटा कहा माँ, आज वो शाम लग रहा, आज तो मेरी गोदी में सो गया, बड़ी आदमी माँ की गोदी आदमी बात है, सो गया तो माँ थोड़ी देर धक्का लगा, थोड़ी यूं कर दे, थोड़ी देर में वो नींद आए धक्का लगा दे। बारे एक दो बज गए, तीन बज गए, किसी कोई माँ है नींद तो लेने ही नहीं देती, तंग करती है। चार पांच बजे माँ उठ गई, वो चक्की पीसती है, गायों की सेवा करती है, उसने देखा कब ठीक है, नींद ले लेंगे, माँ उठ गई, सीख ले हुआ और सो गया। माँ ठंडे पानी का लोटा दे रहा है, रजाई करी दूर और ऊपर छंटा जल डाल दिया, जल तो था तो सिर्फ ठंडा हुआ, छोटा हुआ, छोड़ा हुआ गर्म, एकदम माँ है रात भर तो नींद लड़े नहीं दी, और नींद में ठंडा जाने कैसा लगेगा, ठंडा जल तो अच्छा होता है पर नींद में कैसा लगता है। आग तेज हो गया, तेज हुआ तो माँ बोली कि बेटा तू कहता था नहीं अपने मित्र को कि माँ का बदला उतार दूं, अभी तो एक रात का बदला आया नहीं है बेटा, तू छोटा सा था मेरी गोदी में सोता रहता, कभी हाथ मारता कभी पैर मारता, मेरी नींद खुल जाती, बच्चा तो यही पड़े रहता, और तू पेशाब कर देता कभी मुंह भर कभी छाती भर और पेट भर कहीं पेशाब कर देता, तो वो गीली जमीन में मैं सोती तेरे को सूखे में सुलाती थी, एक राज का बदला नहीं आया अभी, मैंने तो जल डाला है पवित्र शुद्ध जल ला कर डाला है, इसमें तू तेज हो गया और कहते हैं माँ का बदला उतार दे, यही बदला उतारता है। लज्जित हो गया, बैम हो गया कि माँ का बदला उतार दू, कोई नहीं उतार सकता, माँ जितना कष्ट सहती है ऐसा कष्ट कोई नहीं जो संसार में, मात्रा सवम नास्ति शरीर पोषणम, संसार के बैस माँ के समान कोई बड़ा नहीं है, माँ सब काम करती है, गुरु का काम माँ करती है, दाई का काम माँ करती है, नाई का काम माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, धोबी का काम माँ करती है, मैत्रणी का काम माँ करती है, कपड़ा सी देती है, टोपी सी देती है, जुग्गा सी देती है, अजामा कर देती है, तेल लगाती है, टट्टी पेशाब फेंकती है, और गुरु भूल बनी हुई सब बात सिखाते हैं, खाना सीखता नहीं, खाना नहीं था खाना मन बती है खिलाती है तो देता है। भोजन करना नहीं आता महाराज, बैठना ही लड़ जाता है, माँ यहाँ इशारा दे बैठाती है, बैठना माँ सिखाती है, चलना माँ सिखाती है, बोलना माँ सिखाती है, भोजन करना माँ सिखाती है, जो कुछ स्नान जो कुछ करना माँ सिखाती है, सबसे पहला गुरु माँ है। इस वासुदेव उपनिषदों में बालक को पढ़ा करके जब गुरु जी भेजते हैं तो मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथिदेव भव, ये अंतिम दीक्षांत भाषण है, माँ को पहले नाम माँ कर लिया, माँ को सब शेष हो, माँ को भगवान के समान सोचो, मातृदेव भव। माँ साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, पिता साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, अतिथि परमात्मा का स्वरूप है, सबसे नाम पहले माँ का है, गौरी चंद्र सीता राम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण पहले नाम माँ का लेते हैं, तो माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। आज आप हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, वो शरीर कहाँ से मिला है, माँ का भी टुकड़ा है, इसे जी किसने दिया, आज मिजाज करें हम बड़ी बड़ी बातें बनाओ अच्छी अच्छी, पर दशा तो वही थी ना, चूहे की तरह, मक्खियां नहीं उड़ा सकती, मक्खियां भी कान में, नाक में, आंखों में मक्खियां उड़ा नहीं सकती। ऐसी अवस्था माँ ने पालन किया है, तो माँ का सदा कर्जा समझना चाहिए, कर्जा उतार सकते ही रहे। ज्यादा से ज्यादा कहते हैं क्या करूं, माँ को हमने चमड़े की जूती करके पहना दूं, बातें बातें करता है, पहना दे क्या चमड़ा कहां से लाया, बाजार से मिलता है, ये चमड़ा बाजार में मिलता है क्या, ये तो माँ का ही है तो क्या करता है, मिजाज करता है, ये तो माँ का ही है। तो भाई माँ की सेवा करके कोई भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माँ का उदार भाव है, माँ माफ कर देती है, खुश हो जाती है, भोजन करा कर खुश हो जाए, कितनी विलक्षण बात है, बढ़िया भोजन करा करके खुश हो जाती, थोड़ा सिर पर हाथ फेर दे, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे, बस खुश हो जा। सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, और इतनी राजी हो जाती है। तो सज्जनों, जिनके घर में माँ है वे बड़े बड़े भागी है। बूढ़ी माँ की सेवा करो, आदि का पालन करो, उनकी प्रसन्नता लो, जैसे माँ राजी हो वैसे राजी करो, भगवान राजी होंगे। और माँ बाप का नहीं होता है उसके भगवान नहीं होते। भगवान कहते हैं अपनी माँ का ये नहीं हुआ तो मेरा भजन करे, इसका विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं, क्या पता अपनी माँ का ही आदर नहीं करता, ये कोई विश्वास नहीं। माँ बाप का विश्वास करता है, भगवान कहते ठीक है। संत महात्मा भी राजी नहीं होते, अच्छे पुरुष भी कहते हैं क्या है, माँ की सेवा करता है, माँ दुख पा रही है, स्त्री के वश में हो गया, माँ की सेवा ही नहीं करता। तो भाई माता पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, संसार में माँ बाप के समान कोई नहीं है। सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है, सबसे पहला दर्जा माँ का है। उठ करके नमाज करो, भगवान को करो, पृथ्वी माता को करो, फिर माँ का नमस्कार करो, फिर पिता का नमस्कार करो। नियम से शाम को बत्ती होते ही माँ के चरणों में, माँ के चरणों को मस्तक से छूकर नमस्कार करना, हाथ से नहीं, माँ के चरण छूना, मस्तक से आदर करना। और आप क्या कर सकते बताओ, क्या माँ जितनी तकलीफ देगे इतनी तकलीफ आप माँ के देख सकते हो? बूढ़ी माँ होगी, बीमार है तो वह पास में बैठी सहती है, और माँ बीमार हो जाए ज्यादा तो बहन को बुलाते हो, भाई मेरा माँ बीमार है, बहन तो दूसरे घर की है, तू दो जगह लेगी, मालिक तो बनेगा तुम, या सेवा करने आती है शर्म, बेटी कर सकती है, बेटा नहीं कर सकता, बेटा बीमार माँ सेवा कर देती है, तब सेवा करने की मूर्ति है माँ है वो, इस वास्ते माँ की सेवा करो, माँ की आज्ञा पालन करो, माँ की प्रसन्नता लो, कोई बात अनुचित कहे तो भी मांग कह दो, समझा करके शांति से, परंतु आज्ञा पालन करो, कहे जैसे करो, उनके चित्त की प्रसन्नता से आशीर्वाद मिलती है। तो माता पिता की आशीर्वाद से लोक और परलोक दोनों स्वर्ग होते हैं, भगवान राजी होते हैं, संत महात्मा राजी होते हैं, त्रिलोकी राजी हो जाती है। माँ का भक्त है वही जो माँ का काम करता है, आशीर्वाद मिलता है। इस वास्ते सज्जनों, अपने माता पिता गुरुजन बड़े गुरुजन है, आचार्य है, जिनसे हमने सीखा है, जो कुछ लिया है, तो उनकी सेवा करो, प्रसन्नता लो उनकी, अनुचित कोई बात हो तो उसको मांगो, कह दो कि माँ ये ठीक नहीं है, रोकर के कह दो, माँ मान देगी, माँ की आज्ञा पालन करो, अनुचित कह दे तो अनुचित में पालन न करो तो कोई बात नहीं, बड़ी एक बात याद रखो, माँ ने कह दिया किसी को जहर दे दो, देखो तो मार दे, तो आज्ञा पालन करना होगा, तो फिर जहर दे दे, मार दे उसको, माँ कर आज्ञा पालन करना है, तो उसमें एक विचार करना गहरा कि अगर इसको मार दें तो मेरा तो बैर है नहीं, मेरा कोई बैर ही नहीं, मैं मरना चाहता नहीं, माँ ने कह दिया तो माँ के कहने से मारूंगा, तो माँ के कहने से हत्या की जाएगी तो इसका पाप माँ को लगेगा। कि लाठी से किसी को पीटे तो लाठी थोड़ी मारी जाती है, लाठी चलाने वाले पर ही दोष होता है। ऐसे मैं मार दूंगा तो मेरे को तो दोष होगा, माँ को दोष नहीं होगा, माँ को दोष होगा। तो माँ को पाप लग जाए ऐसा काम नहीं, माँ का कहना करूंगा तो माँ को पाप लगेगा, और माँ का कहना नहीं करूंगा तो मेरे को दोष लगेगा कि माँ की आज्ञा पालन नहीं करी। तो मैं भले पापी बन जाऊं, माँ को पापी नहीं बनने दूंगा। इस तरह से माँ को बचाने के लिए आज्ञा नहीं पालन करे तो उसका दोष नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं नियत कितनी बढ़िया है, नियत कितनी अच्छी है कि माँ को कोई दोष न लग जाए, इस वास्ते माँ की आज्ञा पालन नहीं करी तो महाराज मार पीटा दो नहीं बिल्कुल बच जाएंगे। इस तरह से आज्ञा पालन करो, सब तरह की बातें रहती है। इतिहास में आता है सब तरह से माँ की आज्ञा पालन करने की बात भी आती है, आज्ञा पालन करने की बात भी आती है। भगवान ने माँ का कहना ही किया, छोटी माँ का कहना किया, केकई माँ का वनवास में गए, ऐसी कथा आती है। एक सरकारी थे लड़का, वो का नाम भी वो अहिल्या था, क्या ऋषि है नाम गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि थे, अहिल्या नाम की स्त्री थी वो, और ऋषि साथ सरकारी। तो उस माँ से कोई अपराध बन गया, अपराध बन गया, पति वो आ गया गुस्सा, गुस्सा कर दिया था बेटो को, देख मार को मार दे, तो तलवार निकाल दे, ऐसा क्या करे, ऋषि चले गए जंगल में। तो सिरकारी था नहीं, घर जल्दी नहीं कहा था, काम देरी से किया करता था, तो तलवार निकाल दी ऊपर खड़ा हो गए। अब विचार करता है कि पिता की आज्ञा पालन करता हूँ तो माँ को मार देना होता है, और पिता और मारू नहीं तो आज्ञा भंग होती है, तो क्या करो, तरवाली खड़ा हो। ऋषि ने देखा, अरे भाई कह दिया तो अपराध हुए था, क्षमा कर दो, मार देने की बात है, कोई कसूर हो जाए तो मार ही देना है। आगे के दौरान सदबुद्धि हुई तो दूर से देखे तो खड़ा है, नहीं नहीं मारना मत, मारना मत, और कुछ दंड दे देंगे, मारना नहीं चाहिए। तो पिता की आज्ञा पालन नहीं करी, पर माँ के कहने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे भी पुत्र हुए हैं, और ये परशुराम जी महाराज थे ना, इनकी माता थी रेणु का जमदग्नि महाराज। तो जमदग्नि जी महाराज थे, ये पतिव्रता थी। तो रोजिना स्नान करने को जाती नदी में से जल अपने कपड़े में पोटली बांध कर ले जाती और आकर मटर में रख देती। तो एक दिन स्नान करने को गई तो एक गंधर्व थे, कोई गंधर्व स्नान करने को आए, उनके बाल थे, उनकेशों को साफ किया तो बाल पड़े थे सोने की तरह तार, ऐसा सुंदर सुंदर। वो तार देखकर कहा भी ये ऐसे केश जिसका सुंदर है देखा क्या बात है। तो कहते समझ गए वे, तो बेटों को कहा कि तो मार दो, तो किसी ने माना नहीं, परशुराम को मार दे इसको, ये भाइयों को भी कट मार दिया, भाइयों को माँ को भी। ऋषि हो गए खुश प्रसन्न, हुआ बोल क्या चाहता है, कि मेरा इनको सब जिला दो और इनको ये ज्ञान न हो कि परशुराम ने मारे को मारा है, ये ज्ञान न हो। तो ऐसी सामर्थ्य पिता के समझे तो कोई बात नहीं है, समर्थ होना चाहिए, जिला सके छपचो जिला दिया। तो मौके पर माँ की आज्ञा कैसे पालन करनी, नहीं करनी, कैसे करनी, ये विचार करना है। पर ये सिद्धांत रखना, ये पत्नी के लिए भी यही है कि ऐसा कोई पाप का काम न करे कि जिस पाप के कारण से पति को दंड हो। ऐसे लड़के को भी चाहिए ऐसे आज्ञा न पालन करे, माँ बाप को दंड हो, उनको कष्ट पड़ा भाई, अपने भले दंड भोग लो, माँ बाप को कष्ट न हो। तो सज्जनों माँ बाप की आज्ञा करो तो भगवान राजी होंगे, संत राजी होंगे, महात्मा अच्छे सज्जन पुरुष कहीं सुनेंगे तो राजी होंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, माँ बाप की सेवा करता है, और माँ बाप की सेवा न करने से विराजी नहीं होगी भाई। इस वास्ते संत महात्मा सब राजी होते हैं माता की सेवा करने का। इस वास्ते सदा याद रखो बड़े बुद्धों की सेवा करो। अपना कौन है? अपना भगवान है। अपना शरीर नहीं है, कोई अपना नहीं है। सेवा करने के लिए सभी अपने हैं। ये पाठशाला है, परमात्मा प्राप्ति की शिक्षा मिलती है। सेवा करने के लिए आए हैं भाई। मानव शरीर तभी सफल होगा कि सबकी सेवा करो और अपने सेवा किसी से ना चाहो, तब कल्याण होगा। ये बात है बड़ा। तो अपना नहीं है कोई भी, अपना तो धर्म है, अपना कर्तव्य है। वो कर्तव्य अपना पालन करो। स्वे स्वे कर्मण या विरता संसिद्धि लभते नरः, स्वकर्मणा तव अभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्तव्य के द्वारा सबका पालन पोषण करो और सबको सुख पहुंचाओ, प्रेम से आनंद से रहो। नारायण नारायण नारायण नारायण।